Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5. Xogos novos e non tan novos. Un espazo de videoxogos en Fala Melide, a radio do IES de Melide. Xogos novos e non tan novos. Un programa escrito e presentado por Alejandro Panadeiros e Adrián López García. Xogos novos e non tan novos. Xogos novos e non tan novos. Un espazo de videoxogos en Fala Melide, a radio do IES de Melide. Hoxe falaremos sobre Dragon Ball Xenoverse 2. Este gran xogo, como di o nome, está no universo de Dragon Ball. Se pode elegir en diferentes especies de cada una. Cada una ten o seu propio balance. A súa raza son a raza de Buu, a gran raza Saiyan, a raza humana, como nos, a raza Namekiana e a última raza do generalísimo Freezer. O xogo está en 3D, podes crear o teu propio persoaxe, eso sí, das razas que nombramos antes. O mellor de todo, aparte de que tens unha secuela, é que podes xogar cos teus amigos. Se eres moi bo, podes vacilar aos teus compañeros. Eso sí, nunca vais esa guardia. En serio, os poden gastar unha broma. É fastidiar. E fastidiarvos todo o combate facéndovos pasar por un novato. E vacilaros a vos en vez de a él. Así que de todos modos intentar derrotarlo. Ahora mismo os vou decir unos juegos que recomendamos por Tazers, o sea, personas que ya nos han jugado. Super Mario Odyssey, Street Fighter 30, Pokémon Blanco 2, Fallout 76, Pokémon Let's Go Pikachu, o novo xogo de Pokémon. Bueno, por hoxe nos despedimos. Alexandre Panadeiros, Adrián López García, Cristian López García e nada máis. Vos esperamos. Estamos aquí en Fala Melide, no 90.5. A mellor emisora que podes escoitar.